الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدعني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم أخرجه في الصحيحين وفي اللفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla bi jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñongi ci wéru décembre té wéru décembre sa yu joté ci adina bi ci yenn gox ci dekk l'islam yi dañuy japp né ñom ñongi ci njeexintalu at dañuy japp né ñom dañu wara bok ci ñi préparer 24 décembre ak 31 décembre lélé sa nga gis ci ño xamné économiquement dañuy jël ay ginaar yo xamné ay waxtu wala ay semaine lañ koy yar ci luñ ko wara jox mu lek mu naan pour jour 24 décembre ñu mëna fête lélé sax nga dem ci yenn dëkk yi wala ci yenn gox yi nga gis né démé na ni fête bi commencé na ñoo ngi tak ci seeni buntu boutique wala ci seeni buntu atelier wala ci garab yi wala ci mbédd yi ci riyi gëna mag tay ku dugg Dakar li nga gis ñu ngi commencé orné lan lañuy préparer moy goudi giñ né yalla dafa am doom sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu né sunu borom mu ngi wax ci hadithul qudsi mu né doomu adama dal xawma lu ko dal yalla moy wax ak doomu adama xawma lu ko dal ñu ne yalla lula doomu adama def mu ne kadzabani ibnu adam daf ma fenlo man yalla mako bind mako sos may boromam mako mom mu fenlo ma man yalla mu weddim te lolou kat yallul ci doomu adama warul sama digeunte ak mom walam yakun lahu dhalik lolou waruko lutax waruko moy fi yalla jaar ak yow fi yalla jaar ak nun ndeke doomu ndey mbok yi weddi yalla ak diko fenlo xeju fi ndax yalla daf no defut luñ koy fenlo we daf nuko waxut daf nuko defut sunu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne yallul lolou warul sama digeunte ak mbindef momu tuddu doomu adama wa shatamani doomu adama bi gëna reey bi mu def moy def ma saga yematul ci fen loma waye def ma saga man yalla te walam yakun lahu zalika lolou yallul doomu adama man yalla subhanahu wa ta'ala borom asaman ak suuf doomu adama waru ma saga ñu ne waaw yalla doomu adama naka la la fen lowe mu ne fa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu laysa yu'iduni kama bada'ani mu ne fen lo gi ma doomu adama fen lo weddima moy limu wax ne man yalla mi ko bind bi mu nekkul dara ma bind ko mu nek nit ma fas yene ko rayat ñu sul ko doomu adama ñeme taxaw naan bu deewé du dekki wat yalla mënu ko defarat lolu weddi yalla deug la de ngeen doomu adama mu naan ndax suma deewé damay dekki wat ba yalla naan ko ci qur'an awalam yara linsan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasim mubin قال من يحيي العظام وهي رميم خولن دوم ادم مو تخاو دي فغ دن نان اسك بو ديوي با ني سول كو با سوف لك يابام اك اي يخم ندخ موم دوم ادم مو بو دينا ديكي وات مو تخاو نان دو ديكي وات ندخ يالا من نما دفرات بما نيكات نيت بروم بي نينا دوم ادم فوف لما ويدي موم بروم بي سبحانه وتعالى مو ني واو خنا دوم ادم وليس اول الخلق باهون علي من اعادته لي امون يقو غا دفرات كو مو غنا يومب ولا غا دفر لو امغول وون بان مو غنا جافي دوم ادم امول يالا دفر كو مو دوند دي دوم ادم ني يالا مو نوما دفرات موتاخ بروم بي ني كيف تكفرون بالله يين نو نين دي ودي يالا naka ngeen di amé xel weddi borom bi subhanahu wa ta'ala kayf wa kuntum amwat yeen da ngeena deewon da ngeena faatu won kenn ci yeen nekul won bindef hal ata ala al insan hinun min ad dahr lam yakun shay'an madhkura ay atti ginaaw rek yeen ñi ci juma ci kan la fi 1940 fek yen ñi fi 40 fek kan la fi 30 fek yen ñi fi 30 fek kan la fi 20 fek 1900 fek kan la fek fi ji juma ji kon fek fi kenn ci ñun ko fan lañ nekkon fan ñi ngi won alamul arwah sunu borom subhanahu wa ta'ala duñu préparer ñi ñew ba ñu ñewé neena dina leen fi jëlé suma leen fi jëlé ngeen faatu su ngeen demee bàmmeel yi ma dénk leen bàmmeel bis ñëw ma dekkil leen kon doomu aadama bu weddee yàlla réer na ñu ne waaw yàlla ban saga la doomu adama saga mune amma shatmuhu iyya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada Allahu akbar saga bi gëna reey bima doomu adama saga moy doomu adama ñëmé taxaw naan man yalla dama am doom bamu koy def fête bamu koy def anniversaire chaque année doomu adama ñëmé fête bes bimu wax ne ci la yalla am doom yalla mu ne saga wessuul lool xam ngeen lutax mu nek saga dina len jox ñaari misal yu ndaw rek wala ñet ñentelu misal bima indi ko ci ñun kon dana nu xamne saga bu reey lañ wax yalla xolal tay kula fekkon nga tok mu ne la khalifa general mouridi dafa am doom ben gox koñ fe mi ngi ngent fofu te amu fa soxna lan lañ ko wax wala ñu la khalifa general layen wala tidiane wala ñassen fay ngenté place sangam mais amu fa soxna lool yow nokoy déggé wala sax bobu dafa sori nan la fekk rek sangu nga ba paré sol nga sa yéré japp nga yaangi jëm juma ñu la fo jëm ngani damay julli ñu la xana yego ci côté juma ji sa papa moy ngenté fofu da amu fa jabar lan lan la wax lool lan wax yalla subhanahu wa ta'ala biñ ko waxe yalla ñun lan lañ def est ce que daf ñoo metti est ce que daf noona qari dedet dañ ko jël journée fête diko fête guddi ak beccëk rawatina ci wër wi nu nek muy décembre légui 24 ñew amna ci ñun ño xamne sax da nañ def réveillon sen cœur dem changer sen tin ray xar wala ray ginar wala jëndi ay nangam ñan ñi sax dañ defaral seen kër orné waat indi ay fleur defaral salon bi soné lan la ñu la ñu ngi ci fin d'année ané ñan la sa ané la est ce que yow yalla mo né la sa ané la est ce que yonent bi mo la ko wax ñun suñu ané ci lan la dépendre ci lan lañ ko teunk moy ci hijriya ñun bokku ñu ci shamsiya ñun qamariya lañ bokk sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wa ana al ahad man de may kenn as samad ki ñu jublal mbir yeb alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad naka la doomu adama di jangé al qur'an bi chaque jour nga koy jang ba pare nga gëm né yalla dafa am doom lela sax télévision yi nga xey dimanche matin nga dégg ñukoy wax ci sa télé wala ci sa radio ndax ñukay wax té do yek dara do sentir dara yow ludul bayiko mu continuer di wax jëlé nañ ci al imam ahmad ci musnadam ci téré mbobu muna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam néna la ahad asbara ala adha yasma'uhu min allah kenn ci ñun lo muñ borom bi mo la daq muñ kenn ci ñun gënul mëna muñ yalla ku mëna muñ yalla la daq muñ lan la yalla muñ moy lor yi mu deg mom yalla lan la deg nenañ ko mom yalla dafa am doom lélé nga ñew ci arab yi ñu né la malaaka yi ay doomu yalla lañ lélé nga ñew ci nasaraani ñu né la isa doomu yalla la lélé nga ñew ci yahudi ñu né la uzairu doomu yalla la té lool yeb yalla ng koy muñ mënon na yëngal asaman mu daanu suñu kaw ñu dé wala mu yoni geejji mu ñew touru suñu kaw ñu dé wala mu xarsu suñu ñëm ñu pottax dé waye mom yalla daf ko muñ motax yonent bi neena kenn daqku ta muñ yalla yalla daq muñ ñëpp motax mu tuddu ci turam yi as-sabur muñ kat bi ñu laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko waaw yalla lan la muñ mu ne ay lor yu muy deg ay yusraka bihi ñukoy bokale gu deg becc leela nga gis ku lek ba sour du sante yalla mu sante kenen chaque jour ngeen deg tiant guñu organiser gu jëmul ci yalla dañuy tiant kan lañuy sante do deg ñu ne allah mu diw lu diw def ndax mo bind suuf ci ndax mo bind asaman mo bind wer mo sak geej mo ak jant mo defar qamar lum def shay deful dara waye dañ koy sant mom ñu bayyi ki defon sunu yonent ne yamuñ ci bokale yalla waya waya ja'alu lahu walad dem nañ nak ba utal ko dom te amul soxna te kuñ fi ne am nga dom te amo soxna dañ la saga te mom yalla kat ci jamono yoy nit ñi di def lolu yeb wayu afihim len may jam allahu akbar wayadfa'u anhum len di protéger wayarzuquhum len di wërsegal xolal ci jamono yoy do mo adama di moy yalla ak diko wax wax yu bon yoyu yalla ngi len di may jam yalla ngi len di wërsegal yalla ngi len fexal yalla ngi len defal lepp waye ñew na ci benen riwaya mu ne innahum yaj'aluna lahu walad ñom day dañ ko sakal dom wayarzuquhum wa yu'afihim tarawul mu len di jox sen wërseuk tarawul mu len di may jam guddek beccuk aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا برام بي سبحانه وتعالى نين نين داي نين يالا دا فا ام دوم قال العرب الملائكة بنات الله وقال النصارى عيسى ابن الله وقال اليهود عزير ابن الله برام بي سبحانه وتعالى نينا عربي داي سي سينو ييس اك مبن دانيو جيل ملائكه ني اي دومي يالا يي جيجين لي نصراني نيوم ني عيسى دومو مريم دومي يالا لا yahudina uzairu domu yalla la borom bi subhanahu wa ta'ala ne len laqad ji'tum shay'an idda munkaran 'aziman indi ngeen lu graw wax ngeen lu graw gis ngeen ñun rek ñun ñoy deg ñu ne yalla amna dom kenn ci ñun du raisonner du yëngatu kenn ci ñun gor ak jigen mak ak ndaw kenn ci ñun du deg ñu ne yalla amna dom ba muy yek dara ci xolam waye xolal jinne bi mu degge ñu ne yalla amna dom ñom jinne yi daño yuxu ba seen gemiñ yi xotte ko di genné ay étincelle safara lan lañ wax wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allahu akbar wa annahu ta'ala lañ wax ñu ne li wor tay mbir kawena ta'ala kawena foko nat wess nako jaddu rabbina sunu magayu borom yalla dafa mag ba foko nat wess nako yalla dafa sel ba foko nat wess nako koku mag sel tol non nak jomb na muy am jabar wala muy am dom parce que ku am jabar da nga manki ku am dom da nga manke ak ku mu meuna don nak fi may wax ak yeen ku sen xel dem rek koku dafa manke bu amé jabar ak dom ku manke la ak ku mu meuna don la wax ku sa xel xalaat rek koku lay wax koku dafa manke ken do nga mat muy Allah subhanahu wa ta'ala motax ñu ne al kamalu lahu mom da kamat kenen ku mu meuna don ah xolal bo amé jabar noy def boy fanan ak jabar ji xolal dom ji buy judd nu muy def xolal dom ji li ci limu juddo xolal yawmi bayam lula sos xolal mom luko sos sunu borom nak subhanahu wa ta'ala jombuna lolu motax mu ne laqad jitum shay'an idda indi ngeen lu graw wax ngeen lu graw mi ngeen wax xam ngeen pour ngeen xam danger bi numu toll mu ne takadu samawati yatafattarna min asaman si mu ngi xotteku min azami hadha alqawl wa siddati qubhihi ci magga yu nyanga yu wax joju waye ak tar mbon wax joju numu grawé asamané nga xotté ko ndax asaman kessa la xolal jinné sax raisonné nañ waye asaman sax raisonné na bimu déggé ni yalla amna doom mom asaman munu ko nangu motax yalla néna asaman di xotté ko sunu kaw ndax jinné rek la yem ak asaman yalla mune dédé wa tansaqul arda suuf mu ngi xar ndax bimu déggé lolou attanuko mu ngi xotté ko ñina yalla ndax ñoñu rek la mune dédé wa taqirul jibal montagne yaangi daan tasqutu wa tatahaddam mu ngi rat di wacc luko waral mune an da'u lirrahman walada ndax dañ ne yalla amna doon kon deke lerna ñi fetu 31 décembre ak 24 xam ngeen ne l'islam santu len lol ngeen di def kepp ku fi jël jour 24 nga rendi ci ben ginar ngir fetu nga soppi sa tim na nga yek ne borom bi subhanahu wa ta'ala amna ak yow tribunal ci kanamam ndax daño saga yalla yow nga ñew di ci fetu daño xass yalla mankel ko yow mbir mi naqari wala yow nga ñew di ko fetu kon na wër ci ñun ne lolu suñu yon nekku ci lolu ñun bokku ñun ci lolu ñun ñukoy wax suñu yon nekku ci dañu wara sax sak suñu nopp borom bi neena min ajli id'aihim anna lirrahman azawa jalla walad takadu samawati yatafattarna min ci lolu gaay wax na yalla amna dom asamana ci xar di mab suuf di xoteeku montagne mab te wama yambaghi lirrahman an yattakhiza walada yalla neena jombuna yelul selul werul ku tolne yalla muy am dom la yuslih yewenul wala yaliqu bih yalla wuko mom yalla waxna len ne am dom ku manke mo koy def jigen ak gor gi am dom xol len ni ñuy def ba am dom amma yalla لأنه رب كل شيء ومالكه إخواني لأن الولد نتيجة الشهوة بهيمة آرية تدفع الذكر إلى إتيان الأنثى فيكون بإذن الله الولد إسجن أم دوم بانيخ موكو إندي بانيخ رب آل موتا كيس نجا جامانو بي نجي سي سو سي بباري پور نجا منا نورمالات فنجا دم ستي فنجا سنجو جي ست pour nga mëna taxawat ci kanamu yalla parce que instant bi ngay sey goor ak jigen genn ngeen cadre set genn ngeen cadre nité yeena nga dem ci yifu bayima li bayima yi def yeena ko bok ak ñom fekk ngeen bayima bu ngeen paré pour ngeen ñëwaat ci pey yu yalla fo ngeen sango ji ñu bëgg wax lolu yalla yalla jomb na lolu hasalilla an yakuna lahu walad yefu bayima la futte ko def yaramu nen udi uti gor wala jigen dom doga ñew wallahu azza wa jalla munazzahun an musabahatin li makhluqatihi wa kayfa yushbihuhum wa huwa khaliquhum sunu borom magam wesuna fofu ñukoy tak mom yalla uppna lolu ñukoy nurole ak doomu adama naka la yalla di nuro ak doomu adama te mo bindu doomu adama mo amal doomu adama te amul won mo amal doomu adama ci ndox mu salte ci ndox mu doyadi ci ndox mu fessul xottu gerte kon mom yalla naka lay nuro wek nit in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kumu meuna don kumu meuna don la wax kumu meuna don ku sa xel dem muy nit wala muy jinne wala muy rab kumu mana don lumu mana don ci kepparu asaman si ci kaw suuf si jaamu yalla nga jaam nga jaam anta abd makhluq yalla mo la sak kumu mana don nak la wax kumu mana don mindeef nga mu doyade ci kanamu Allah subhanahu wa ta'ala yalla moy sa borom in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda khadi'an munqadan ka'inan man kana ka'inan man kana kumu mana don ci kanamu yalla yow jam nga hatta yonent bi nga may wax kon mané jam la bu fekke fofu nga bëgg téré suma jëlé yonent bi nak kon bayina ñëpp jam la yalla ko wax subhanallazi asra bi 'abdihi yalla moko ne jam nga ara'aita allazi yanha 'abdan yalla moko ne jam nga wa annahu lamma qama abdullah yalla ne ko jam nga motax mu ne la tatruni kama ataratin nasara isa ibn maryam innama ana 'abd faqulu abdullah wa rasuluhu man jam la bu len ma jey de bu ma ken dey ni chrétien yi jey jesus man jam la na ngeen mané jam allahu akbar na ngeen ma wax jam innama ana 'abd bu yonent bi nekke jam nak kon kan modul jam bu yonent bi nekke jam kon kenen waxi nopi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أهلك الكفرة والكافرين اللهم أهلك الكفرة والكافرين ومن والنصارى ومن نصرهم والجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله portable, portable.